Bolingo nanga gigi, lobelanga tina yoko kendelo. Na bondela yo, sheri nanga matisa mikolo to vanda. Boko selinga makambo, kokanga kinga ina foto ya mbanda na yo. Yonde lokuta, sheri nango lembinde bolingo wanzambeo. Bolingo nanga gigi, nako kakate otoka wana wo. Bolingo koti ndokyo, nakangi maboko lokola monzema. Bolingo nanga gigi, lobelanga tina yoko kende wo. Na bondela yo, sheri nanga matisa mikolo to vanda. Boko selinga makambo, okanga kinga ina foto ya mbanda na yo. Yonde lokuta, sheri nango lembide bolingo anzambe. Bolingo nanga gigi, nako kakate otoka wana wo. Bolingo koti ndokyo, nakangi maboko lokola monzema. Oh, bolingo ya mosika e, suka sema kanisi na motema o, nandoto se elongi na yo. Gigi na lobela kabato te o, basusi na motema na kalikambo. Gigi na linga kakoyonka te, na yo toka bwana die. Gigi na linga kayo mingyo malelisa vogo. Ba souveni motema o, nandoto se elongi na yo. Gigi na koka kako bosa na te, kombo na yo na monoko na gabandeko. Gigi mokolo kokumba zemyo, obota mwana ya mubalio. Gigi osenga na mbanda na ngaya sika, apesa kombo ya mazia. Gigi na linga kayo mingyo, malelisa wugu.